Halaman 599, sebelah kanan. 8. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Baris kelima, surah ke-99, Al-Zalzalah, termasuk surah Madaniyah, 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. 2. Wa akhrajatil ardu athqalaha. 3. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا. 4. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. 5. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. 6. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. 7. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. 8. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Baris ke-12, surah ke-100, Al-Adiyat, termasuk surah Makkiyah, 11 ayat. بسم الله الرحمن الرحيم. 1. والعاديات ضبحا. 2. فالموريات قدحا. 3. فالمغيرات صبحا. 4. فأثرن به نقعا. 5. فوسطن به جمعا. 6. Innal insana lirabbihi lakanud. 7. Wa innahu ala dhalika lashahid. 8. Wa innahu lihubbil khairi lashadid. 9. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ.